Co za dzień, cały tydzień, pierwsze mamy czwartek i nie wiem, o której stąd wyjdę. Jak co wieczór ustawka, z kartek i gible. Na razie nie to czas, bo Protons płata w figle. Była dzwonka, robimy rap na spontan. Mówię do ziomka, w kącie trzymamy kontakt. Tutaj w ujocie tak to wygląda, bo rap to się robi jak rap wciąga. iPhone mi brzęczy, ty dunio na łączach. Halo ziom, jeszcze nie wiem, to dzwonka. Uwinę się do siódmej, potem już spontan bez ciśnie. Oczywiście i was wciągam. Ustawka była numer ja do studia. Robić rap znowu, puetę na kurwia. I od tej chwili sprawy ciut się pierdolą. Czyli w iPhone'ie robię na tryb samolot. Stoimy, kurwa, gdzie jest ten teraz? Ten DGS numer, zadzwonić się nie da. Znowu coś odpierdziela, suję, że będzie lipa. Nie pierdol, witak, mam mały przypał. Co za gość ten Graniewski, pewnie znowu mi ściemnie. Numer raz, nie raz się odzajeni. Dobry chuj, może odzwoni, ale w to wątpię. Full ja naprzypaliłem z ziomkiem. Numer wspominał już, jest czwartek. U nas czwartek to taki weekend starter. I nie warte, ma do mnie dzwonić tamten. Nie włączam telefonu do 24. Podjeżdżam walkiem po dwójok, mówię do ciecia. Do studia i szlaban otwiera kolejny przedział. Nie mam BMW, za to widzę Abdula. Odpalam PMW, szwedzkie audio na fulla. No jasne, wjeżdżam do garażu, kurwa. Stanowisko 13 za bramą Hurman. Nie dzwonię do kumpla, że jestem na kebabach. Trochę to kiepskie, palę ja na maksa. Kurwa basta, no nie wierzę, chuj mnie strzela. Dopiero minął kwadrans, a mój ziom nie odbiera. Coś jest na rzeczy, bo mówił, że będzie. Sekretarka w kurwie, jak w niedostępnym abonencie. Stoimy, kurwa, gdzie jestem teraz? Ten DGS numer, zadzwonić się nie da. Znowu coś odpierdziela, czuję, że będzie lipa. Nie pierdol, witak, mam mały przypał. Co za gość ten Graniewski, pewnie znowu mi ściemnie. Numer raz, nie raz się odzajemni. Dobry chuj, może odzwoni, ale w to wątpię. Full ja naprzypaliłem z ziomkiem. Gość przesadził po godzinie. Myślę, spadamy, przecież tam go nie od dziś. Pali Jana jebany, dawaj do mnie. Dopykniemy se frifunie. Może się odezwie później, jednak coś nagramy. Ma taki ubodron z uciszoną mordą. I jasne jest odtąd, że będzie pogrom. Znasz to, pada kumpel z flaszką. Na bank masz to, kończy się dobro. Co za dzień, cały tydzień w tyce. Jest już piątek, jak klasycznie na nagrywce. Może dziś wieczorem się uda. Wyjdę wcześniej i jadę prosto do studia. Jest kiełbasa z makiem, kończymy flachę. Jadą dziewczyny, znam różne takie. Bo różnie mam, bywa w rapie. Chyba jutro znów się nagrywać ustawię. Stoimy, kurwa, gdzie jestem teraz? Ten DGS numer, zadzwonić się nie da. Znowu coś odpierdziela, suję, że będzie lipa. Nie pierdol, witak, mam mały przypał. Co za gość ten Graniewski, pewnie znowu mi ściemnie. Numer raz, nie raz się odzajemni. Dobry chuj, może odzwoni, ale w to wątpię. Full ja naprzypaliłem z ziomkiem. Stoimy, kurwa, gdzie jestem teraz? Ten DGS numer, zadzwonić się nie da. Znowu coś odpierdziela, suję, że będzie lipa. Nie pierdol, witak, mam mały przypał. Co za gość ten Graniewski, pewnie znowu mi ściemnie. Numer raz, nie raz się odzajemni. Dobry chuj, może odzwoni, ale w to wątpię. Full ja naprzypaliłem z ziomkiem.